Serdecznie witamy w międzynarodowej załodze. Bienvenido en el mundo. Bienvenido al mundo interactivo de la empresa de załodze. Serdecznie witamy w о том, чтобы все компьютеры фирмы работали бесперебойно.